राम श्रद्धे स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण कृष्ण एकादशी सोमवार विक्रम संवत 2059 5 अगस्त 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम कहते हैं कि मैं शुभ काम करता हुआ भी तस्य करता रही माम विधि आकर्ता रहा छात्र बने मैं शिष्य कौन कर मैं बस तस्य करता रहा माम विधि आकर्ता करता भी मैं आकर्ता हूँ मानो वास्तव में कर्तृत्व और भोगतेत्व ये दो ही संसार है कर्तृत्व भोगतेत्व भी संसार है और कर्तृत्व अपने में नहीं है अपना जो स्वरूप है उसमें कर्तृत्व नहीं है भोगतेत्व नहीं है कर्ता होता है कोई भोगता होता है जो कर्ता नहीं हो भोगता भी नहीं है तो वास्तव में अपना स्वरूप क्या है अपना स्वरूप सत्ता है ये बात पहले कही थी कि कर्ता शरीर नहीं होता कर्ता स्वयं होता है स्वयं शरीर नहीं है शरीर धारण करता वासना शरीर जैसे कपड़े पुराने छोड़कर नए शरीर धारण करते हैं तो पुराने शरीर भी मैं नहीं पुराने कपड़े भी मैं नहीं नए कपड़े भी मैं नहीं तो शरीर आप नहीं है साधक मात्र शरीर रहित होता है अशरीर होता शरीर सिर में सत्ता रूप तो भगवान कहते मैं भी कुछ नहीं करता हूँ नहीं करो कि सर नहीं करो मेरी तो मैं नहीं आप तो मान तो नहीं करो मेरी बनिए और कर्म लिया भी प्रवृत्त हो तो नहीं करो सर कर्म में सभी तरह से प्रवृत्त भाव आ गई वो कुछ ही करता है तो अपने में करते तो नहीं है और बहुत तो नहीं है सीधी बात है अपने करते तो नहीं है चिन्ह में सत्ता है चिन्ह में चिंता रूप का स्वरूप है चिन्ह में सत्ता में करते तो नहीं होता कभी तो प्रगति में होता प्रगति ही कर माने प्रगति क्रिया बनाने गुणा ही कर माने प्रगति गुण बदा कर्म होते हैं और नहीं गुणे पे करता राम करता भी गुण ही है प्रगति गुण है प्रगति गुण करता है गुणों का स्वयं करता नहीं है स्वयं आत्मा करता नहीं है करता नहीं हो तो भोगता भी नहीं होगा भोगता वो ये जो भोगने में सुख लेता है वो भोगता बनता है भोग आ जाए तो मोज नहीं आ जाए तो मोज भोगता भी नहीं है आप सब सब सब के सब आप सब के सब कर्तापन से रहित है सत्ता मात्र है सत्ता मात्र आप कर्तृत्व भौतिक रहित है साधक निराकार होता है एक बात ये पहले कही थे फिर भी जाता हूँ साधक निराकार होता है ये साकार शरीर को बताता है तो वो साधु थोड़े भी होता है। पूरा अभ्यास परमात्मा की प्राप्ति का साधन करने वाला शरीर नहीं होता, ना ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है, ना स्त्री होता है, ना पुरुष होता है, ये होता ही न ब्रह्मचारी होता है, न धृत होता है, न वानप्रस्थ होता है, न सन्यासी होता है, कर्तव्य ईश्वर से कर्ता बनता ही नहीं है। गुणा गुणेशु वर्तन थे, गुणा गुणेशु एलियाशु नान्य गुणे भी है, क्रियमाणे गुण कर्माणे सर्वसा पहले गुणों के द्वारा करती क्रिया होती है। आप करते तो बहते हैं, भौतिक बहते हैं, निश्चित बात एकदम सच्ची बात है। और न करते तो न कर्माणे लोग से निपुण हो, भगवान वे करते तो भौतिक बनाते नहीं है, अगर वे बनाते तो बने कौन, फिर कभी भूत होगा ही, ईश्वर के कर्तापन में नहीं है, भोक्तापन में नहीं है, एकदम सच्ची बात है। कई गुणा गुणे से बर्तन थे कहा इंद्रिया, कई इंद्रिया बर्तन कहा, कई प्रगति के गुणों के द्वारा क्रिया होती है, ऐसा कहा। आत्मा करता है तत्र एवं सती करता, आत्मा केवल दुनिया केवल आत्मा को तो कर्ता मानता है, दुर्मति दुर्मति का है, मति है, मति अच्छी नहीं है, जो करता मानता है, प्रगति क्रिया माना है, प्रगति द्वारा क्रिया होती है, प्रगति द्वारा होती है, प्रगति गुणों के द्वारा होती है, इंद्रियों द्वारा होती है। मैं नेव किंचित करो दिशा कर्म ने भी प्रवृत्त हो गई, नेव किंचित करो दिशा निर्वकिंचित करो में युग तो मन तत्व पश्चिम स्वर्ण तय कर देते, इन तेरे क्रियाओं का जो भी मैं कुछ नहीं करता हूँ, सत्ता मात्र में क्रिया नहीं होती, सत्ता मात्र सत्ता न करती तो न भोगती तो है, करते तो बहुत ही तो मान लेता है, माना हुआ न माने तो नहीं होता है, नहीं वास्तव है नहीं, कर्ता बोलता है नहीं, कर्ता बोलता ही संसार है, संसार सुख इसका नाम है, कर्ता बोलता का नाम संसार है। और आप स्वयं कर्ता नहीं है, अब आती हो समझ में नहीं, शंका करो नहीं, वो किंचित करो मैं थी युग तो वो नहीं तो तेरे क्रिया में तेरे पश्चिम स्वर्ण उच्चोन्मेषण नी नहीं किंचित करो मैं थी, बड़ी सीधी बात है, बड़ी सर गीता दे दी, गहरी से गहरी बात, बड़ी सर बड़ी सी समझने में बड़ी सुख, पर समझने को चाहे नहीं तो क्या कह जाए, बहुत सर चिंत करो मैं दी पश्चिम स्वस्थान अगे जो करता भी नहीं है तो बहुत कैसे होगा, शरीर स्थो अनादित्वात् परमात्मा अयम अव्यय निर्गुणत्वात् निर्विकसित करोति स अनंतवा निर्गुणवा परमात्मा ही मब्बी है, शरीरस्थो भी कौन थे, न करोते न लिप्त थे, शरीर में स्थित होता है न करता है न लिप्त होता है। दो शब्द बताया, आकाश का और सूर्य का, तो विश्रांति है क्रिया है सब, हिराकाश वायु शब्द कोई आकाश के सूर्य के प्रकाश में वेद पाठ करता है, भजन ध्यान जप करता है, गीता का पाठ करता है, तो उसे पुण्य के बारे में नहीं होता। अगर वो शिकार करता है तो करता है प्रकाश में, पर उसे पाप का बल भी नहीं होता, कठिन बहुत है नहीं उसमें। सूर्य का प्रकाश उसमें करता है, ऐसे क्षेत्र में क्षेत्री प्रकाश नहीं मारता, क्षेत्री क्षेत्र में प्रकाश रहती, और वो क्षेत्र कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को अविनाशी विनाशी जहाँ बताया अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वेदम तत्म सर्वव्यापक है उसका नाम कृति। और क्षेत्र क्षेत्र कृष्ण संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश बता रहा है, कृष्ण क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाश करता है। तो कर्तृत्व शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लेते थे, न करता होता है न मुक्ता होता है, शरीर में सिद्ध होता हुआ भी शरीर में सिद्ध शरीर स्थो भी न करो थे न लेते थे। तात्पर्य है कि ये कुछ भी करता जाए परंतु इसमें स्वरूप है शकत कसई से कसई, क्रूर से क्रूर, महान हत्या करने वाला भी स्वरूप से शुद्ध है, स्वरूप तो मेरे पास नहीं होता, ये अंतकरण तक ही आते हैं, स्वरूप है जो कहते रहता है, सबका स्वरूप शुद्ध है, स्वरूप में कोई विकार कोई रंग चढ़ता नहीं, किंचित करो मैं युद्ध बने कर्तृत्व नहीं आकर बहुत ही नहीं आता। अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मन दिया, अज्ञान से ज्ञान मोहित हो गया हो मोहित, अज्ञान नावृतम ज्ञानम तेन मन दिया, ज्ञान आवृत हुआ ज्ञान से, इस बात का ज्ञान न होने से मोहित हो गए। शरीर स्थो भी बोलते है न करो थे न लिपते, यथा सर्वगतम सोक्षण आकाशम दो लिपते सर्वत्र अवस्थित हो देह न उपलब्धि, सर्वत्र अवस्थित सर्वत्र अवस्थित सब जगह कोई परिपूर्ण है देह न उपलिप्य, तो करता रहता हुआ नहीं होता। ये बात तो भाइयों को बहनों को समझनी चाहिए, आपके समझने की बात हो जाए तो बहुत जल्दी समझ जाते एकदम सुगमता से, बड़ी सरलता से। आप समझना चाहो, समझना चाहते ही नहीं तो भाई नहीं भूल नहीं आती, जैसे राम राम राम राम राम राम राम करे तो कर दे, करे तो हो जाए, नहीं करे तो नहीं होता, करे तो थोड़ी है तुम्हें, कहते नहीं समझाते ही नहीं, देखो एक बात बताओ है, हमारे को यहाँ कई वर्ष हो गए आते हुए, कई वर्ष हो गए परंतु हम नींद गए नहीं, तो वीर के लिए जाना बड़ा कठिन है। तो इतना वर्ष हो गया हम गए ही नहीं, सही बात है। सर के विचार किए ही नहीं, सात मिले क्या सुनते घूमन न गए वो आधे नेतर तो वो बीच में पाव प्याव हुए वहां तो मैं गया हूँ गया ही नहीं। तो आप समझ रहे थे समझना चाहते ही नहीं है वो क्या बताए फिर करूंगा बड़ा कठिन है बहुत कठिन है इतने वर्षों से मैं रहता हूँ कहीं दूर में ऐसे ही ये कर्तृत्व और भौतृत्व नहीं है ये समझना बहुत सरल है बहुत सरल है बहुत सरल तो नाम सामने चाहते ही नहीं। अरे आप महात्मा हो जाए संत हो जाए वासुदेव सर्व हो जाएगा कहते थे भौतिक है तो सुन लो महात्मा हो जाओ अरे बड़ी सीधी बात है बड़ी सीधी सरल बात है। कर्म नहीं अभी प्रवृत्तों भी नेम कहीं जो करो थे सर अभी प्रवृत्त है अभी संबंधात प्रवृत्त है ठीक तरह से कुछ नहीं करता है याद में करता ही नहीं है। संसार में इतनी हवा चलती है इतना गर्मी पड़ती है सर्दी पड़ती है पर परमात्मा किसी में लिप्त नहीं होते सब काम करते हैं वो भी भगवान कहते चातुर्भरण्य मया सृष्टं गुणकर्म विभाग सर तस्य कर्ता मिधि अकर्ता चरो गण करता है करता हो मिधि अकर्ता अकर्ता मिधि ऐसे यहाँ वहां करता है मेरे को आश्चर्य आता है अब ध्यान नहीं देते आप कैसे नजर ही नहीं आई ये करता क्या होता है क्या नहीं है ये कठिन नहीं है क्या नीलकंठ जाना कठिन है इतने वर्षों से हम कहीं ऐसे ही है आप बिल्कुल ठीक समझ सकते हैं ऐसा थी मेरे मन में आप ध्यान दें तो बड़ी शुभ बात है बड़ी सरल बात है बड़ी सीधी बात है वह हम साथ ही नहीं मेरे तो कभी कभी आई है मन में आप खुद महात्मा हैं आप हैं ऐसे आप हैं राम की शक्ति है जानने की वासुदेव सर में जानने की शक्ति आप में है सब महात्मा सुंदर रूप सब जितने भाई बहन बैठे ये सब ये सब जान सकते हैं सब बड़ी श्रद्धा से पर आप जानना ही चाहे ही नहीं बहुत सुना बहुत सरल है क्योंकि है ये संसार नहीं है वो भी सच्चा हो रहा है आपके मानने से नहीं होता अभी सच्चा हो रहा है आपके मानने से जो बात सच्ची है आप जान तो क्यों नहीं होगा सच्ची है बात क्यों नहीं होगा अस सच्ची नहीं है वो भी उदित हो रही है क्यों आपने स्वीकार करने से ऐसे ऐसे आप अगर स्वीकार न करो तो बिल्कुल नहीं और बड़ा भारी बात हमेशा हमें आपके मन में आती नहीं हमारे मन में आती है कि सब माधव बन जाए सब के सब वासुदेव सर्व भगवान तो है सुलभ है, महात्मा है दुर्लभ। अन्य चेता सत्तम यो मास में सिद्धि तसे हम सुलभ पार्थ, भगवान तो सुलभ है। वासुदेव सर्वदे स महात्मा सुदुर्लभ, भगवान तो सुलभ है महात्मा दुर्लभ है। वो दुर्लभ महात्मा आप बन सकते हो, सब सब बन सकते हो। इसे धन से समय धोम ने जैसे दे दीपमान धकती हुई आग में काट डालने से पशु हो जाता है। याद रूपी अग्नि में सुख पशु हो जाते हैं, वो ज्ञान बहुत सुख सबसे सरल है तो ज्ञान है, ऐसे भक्ति है, ऐसे कर्मयोग है। मैं धोखा नहीं दे रहा हूं, सच्ची बात कर रहा हूं। कभी देख लो, करके देखो आप, सुख बहुत सरल है, ज्ञान तो बहुत ही सुख है। जैसे अग्नि सब कर्म हो ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात को दे देता, भस्मसात साथ साथ सबसे सातवार दिया है, भस्मसात गुरुते सब भस्म रहते हैं। भस्म की राख तो रहती है, राख ही नहीं, कर्मा की राख भी नहीं रहेगी। सर्वथा विमर्शा साथी का चलिए, साथी अपने का चलते होता है। यह अग्नि सर्व कर्माणी भस्म साथ कुलते देता, ज्ञान अग्नि सब कर्मों को बुझा देती है। आप आठ लगा दो तो बता है, चाहे तो तक शुद्ध होगा, ऐसा होगा तो होगा, शुद्ध बोले कुछ नहीं है, शुद्ध हो शुद्ध हो। अर्जुन होगा आप इसे तसी पापे सर दे भया पाप कृतम, आप इसे तसी पापे भया सर दे भया पाप कृतम, सर्व ज्ञान प्रवे नहीं परिणाम सुंदर ज्ञान बिना होगा सर सब बदल जाए। तो अत्यंत पापी भी जान का अधिकारी है, भगवान कहते हैं भगवान ही होते हैं। अब चेतसी पापे भ्या सर्वे भ्या पाप करे तमा सर्व ज्ञान पवे नहीं वे ब्रजम सुंदर कृति भी सुनते हुए ऐसी बात एकदम सच्ची बात। अब चाहो तो हो जाए, केवल चाहना, इसमें और कुछ नहीं होते, केवल चाहना ऐसे कम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं यो हो जाए तत्काल, क्यों ये तो अपनी बात है, ये संसार अपना नहीं है। जिसको भी अपना मान लिया, अपना नहीं है उसको अपना मान लिया, जो अपना है उसको अपना मानने में क्या है पता लगे, नहीं है उसको अपना मान लिया। बहुत नारायण नारायण नारायण नारायण।